who is Jesus to you? מי זה ישו בשבילך? ישו זה הנביא של הנוצרים. אתה רוצה להוסיף משהו? לא, אבל אני עושה את זה בכלל לא. הנביא, האלוהים של הנוצרים. אוקיי. בן אדם טוב היה, אללה ירחמו. הוא היה צדיק. כן? כמו משה רבנו שלנו. כן. מה? צריך לכבד, כמו שיש את מוחמד, יש את ישו, ויש את האלוהים שלנו, ויש את משה רבנו שלנו. היה בן אדם טוב, הייתי בקייטנה ביחד. Who is Jesus to you? Oh, it's a hard question. A cousin. No. I don't know. Okay. I guess, for me it's nothing. Okay. I guess it's someone for people who consider themselves Christian, but for me it's nothing. Okay. מי זה ישו בשבילך? ישו זה מייסד דת הנצרות. Okay. אני חושב שמה שהם רוצים לדעת זה למה אנחנו יהודים לא מאמינים בישו, שהוא המשיח, כאילו. קודם כל אני בחורה דתייה. מאמינה במה שהיהדות שמה לפנינו. ישו הגיע אלפי שנים אחרי. אמנם היה יהודי, אבל הלך לדת אחרת. הקים דת אחרת. השאלה הראשונה זה מי זה ישו בשבילנו, בשביל היהודים? איזה עמדה יש לו? ישו נולד לאמא נוצרית, לאמא יהודייה, או בעיקרון יהודי. והנוצרים לקחו אותו כמנהיג שלהם. אוקיי. הם טוענים שהוא לא נולד מאמא בכלל, הוא כאילו... מאבא, כאילו אבא שלו אלוהים, כן, נכון. אבל אנחנו יודעים שהוא נולד כן מאבא. אוקיי. מאיפה אנחנו יודעים בעצם? זה מובן בתלמוד. למה אנחנו לא מאמינים שמה? שהוא המשיח. למה כן? למה שנאמין? מה ההסבר שהוא כן המשיח? אני לא יודע, אני לא נוצרי, אני יכול להסביר לך. אבל יש להם בטח סיבות, אבל למה הוא לא? אוקיי. אני אוכל להתווכח את חשדרים שתגידי לי את הטענה שלך. זהו, אני לא יודע מה הטענות, אין לי מושג. אני צריך להכין מראש, סורי. סורי נוצרים, אין לי מושג. אבל יש, כאילו, למה הוא לא? כאילו, מה צריך להיות? שהוא יהיה משיח? או שמישהו יהיה משיח? הוא לא משיח. אוקיי. עכשיו, לגבי היהדות, זה לא המשיח. זה לא המשיח. אז מי המשיח יכול להיות? אנחנו אף אחד לא יודע. מי שיודע, מי שיודע לא אומר, מי שאומר לא יודע. מה זה אומר? מי שיודע... כן, אבל מה הפירוש? לא אומר, הוא לא אומר לי. מי שיגיד לך שהוא יודע, סימן שהוא לא יודע. אוקיי. אז אין, אבל לא, אני בתור יהודי, אני תמיד חשבתי שיש, כאילו, המשיח חייב להיות X, Y, Z. לא, אף אחד לא יודע, ו... אוקיי. אז איך נדע שהוא פה? יהיה בסדר, אנחנו נדע. אוקיי, בסדר. Who is Jesus for you? דמות בשביל אנשים שלא חושבים לבד. אוקיי. No, I can translate it. It's okay. Okay, so you think... It's just a story for people that have not been taught critical thinking. Okay. And you think that about all religions or just Christians? Yes, I do. Okay. מי זה ישו, כאילו, בחינת מהמבט היהודית? יש גמרא על ישו, במסכת סנהדרין, שהוא היה תלמיד של תנא, אבל הוא כפר בעיקר. הוא יצא לדרך שהיא לא הדרך של היהדות. הוא האמין בזה שכבר הגיע הזמן של העולם הבא, למרות שלא הגיע הזמן של העולם הבא. אוקיי. משהו כזה. אוקיי. מה להוסיף? שאתה יודע. והשאלה, למה אנחנו יהודים לא מאמינים שישו הוא המשיח? כיוון שלא הגיעה הגאולה. הוא סובר שהגיעה הגאולה ואין יותר עניין בלעבוד ולעשות מצוות, אבל היהדות טוענת שעדיין יש זמן לעשות מצוות, כי גם כיוון שעדיין אף אחד פה לא נהנה, הנאה מוחלטת, אז ברור שעדיין העולם הבא עוד הגיע. זה על ישו. מי זה ישו במבט ה... Jesus Christ. Jesus Christ במבט היהודית. ישו? כן. הוא לא קשור אלינו בכלל. אוקיי, אז למה הוא לא המשיח? כי הוא לא קשור אלינו, אנחנו מאמינים בתורה, יש לנו את התורה שהיא הפחד שלנו. מה? יהודי שהתנצר והלך לנצרות. כן. שיחק בדיוק, חי בסרט רציני שהוא הולך על המים. היה מעשן הרבה. הוא האמין בצלב. אנחנו יש לנו את המגן דוד, יש לנו את אלוהים שבשמיים, אנחנו מאמינים בתורה שאלוהים נתן לנו בהר סיני. אנחנו לא מאמינים בישו, ישו בכלל לא קשור אלינו, אין לנו קשר לישו. יש לנו את התורה שממנה אנחנו מאמינים, חוקים, הכל יש בתורה. מה, מי זה ישו בשבילכם? ישו זה מייסד הנצרות. זה לא מדויק היסטורית, אבל הוא נחשב מייסד הנצרות. מייסד האמיתי זה פאולוס. מה, פאולוס? לא שמעתי. הוא בעצם מייסד הנצרות האמיתי. הבנתי. Do you know, happen to know why we... Yeah, why we don't believe Jesus was the Messiah? Do you happen to know why? Because we have different picture of what Messiah is. Okay. We see Messiah as something that's going to happen in the future, and it's going to fix the world. The world's going to be the way it's supposed to be when the Messiah comes. Mm-hmm. And it hasn't happened yet, so pretty simple. but the more, the stronger answer is that it's just not in our tradition. מי זה ישו? יהושע שברא הכל. לא, ישו. של הנוצרים כאילו. רבי יהושע שברא הכל, היהודי, שברא הכל. זה רבי יהושע בן חנינא. מה מפורשת? מה אומרת? יהושע בן חנינא שהיה יהודי, והרב שלו עשה לו ככה, והוא חשב שתלך, אבל הרב שלו התכוון, חכה, נגמור קריאת שמע, אני אתפנה אליך. והוא לא הבין אותו טוב, אז הוא אמר לו, אז הוא חשב שהרב דוחה אותו, אז הוא הלך ופרא הכל. והקים דת חדשה. כן, ככה סיפרו לכם? סיפרו לנו, זה הגמרא. התורה מספרת. אה, כן? זה גמרא? תורה שבעל פה מפורשת. תורה שבעל פה. צערנו מצנזרים את זה, אבל זה תורה מפורשת. אוקיי. מי זה ישו? Who is Jesus for you? זה מהאנשים שלנו. I think that Jesus is like the post-moderna of the Judaism, really. Like, even... אני מדבר עברית. אז ישו בא ועשה משהו נורא סציוני. ביטל את הכל, השאיר ואהבת לך כמוך ותאהב את אדוני בכל לבבך ובכל מאודך, זה היה באמת איזשהו פיוז'ן, איזשהו שינוי לחלוטין של התפיסה היהודית שהיא מאוד נחרצת ומאוד זה, ואז בישו, רק peace and love ורק אהבה ורק שפע. זהו, זה מה שישו בשבילי, לא איזשהו, אני לא באמת מסתכל על כל הדברים האלה של דתות בשבילי בכלל, זה לא משהו שהוא נקרא לזה, זה יותר סיפורי ותובנות ומעשיות, ולא איזשהו משהו עובדתי. וישו מסמל את אמרתי, את הפוסט-מודרנה הזאת, את השינוי. שפוסט-מודרנה זה משהו שחזר, זה לא רק עכשיו התקופה הזאת ב-2000 ו... לא, זה היה גם פוסט-מודרנה לפני 1,000 שנה וגם לפני 2,000 שנה. איזושהי רפלקציה שהוא עשה על היהדות ואמר, לא, לא צריך להיות את הנחרצות הזאת, אלא... אז למה אתה לא מאמין בו? כאילו, זה הש... כי אני לא מאמין באף אחד. גם לא ב... גם לא ב... אתה יודע... בכלל לא באנשים, אלא נטו... אתה יודע מה, אני מאמין בטבע, אני מאמין ב... בקרמה, זה כן. אבל לא, לא באנשים, לא במשה, לא במוחמד ולא בישו. בעיניי, just symbols. מי זה ישו בשבילך בתור יהודי? זה סיפור ארוך, שאלה מה אתה רוצה לשמוע. זה... כל הסיפור בקצרה. לא יודע, כאילו, מישהו מחול שואל שהוא נוצרי, כמובן, ולא, כאילו, רוצה להבין מי ליהודים, מי זה ישו. ישו כעיקרון הוא היה... הוא היה כהן, הוא היה כהן גדול אפילו. כהן גדול. הסיפור אומר, כאילו בקבלה או בכלל, שפעם הם היו נמצאים בתוך בית מקדש כלשהו, זה לא היה בית מקדש בדיוק, זה היה מקום כזה שכל הגדולים היו שם, והם היו נושאים את שם השם עליהם, על השרשרת, על הטבעת, והם ידעו את שם המפורש. אז הסיפור אומר שכעיקרון הוא יצא עם השם המפורש עליו, אז הוא קיבל אורות כעיקרון, כאילו, אתה יודע. קיבל קצת כוח, כאילו. אוקיי. על זה, דרך אגב, אומרים היהודים שהוא יתהלך על המים, הוא באמת יתהלך על המים, זה לא שלא מאמינים בזה, אבל זה בזכות שם המפורש. אוקיי. והוא יתהלך כעיקרון באותו מקום שהוא ידע שבעבר התהלכו שם 12 השבטים. בירדן. הם הלכו שם, היה שם 12 אבנים גדולות. עד היום אתה יכול לראות 12 אבנים גדולות אם אתה צולל. ושם הוא יתהלך. אז... ישו כעיקרון הוא יהודי, שבוא נגיד הוא דגל בדרך של אהבה ושלום, ומבחינתו כאילו זה מה שצריך להיות. אם אתה שואל את דעתי, אז הוא סחב אחריו כאילו זרימה מאוד חזקה שהיום הם הרבה. ואני חושב שהוא לא השאיר להם הרבה כלים, כאילו, שזה כל התורה וכל הזה. כאילו, אמר להם, ואהבת לרעך כמוך, והוא דגל בזה, בקטע של אהבה ושלום וזה, שזה מצוין, לא שולל את זה. אבל הוא... אז איזה כלים חסר להם? כל התורה, כל הסודות, כל הדברים האלה, איך לעבוד את זה, בוא נגיד.